Jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, czwartek, 21 czerwca, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Nad wodą ostrożnie z alkoholem, tylko wczoraj utonęło 6 osób. Zakup śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych, priorytetem szefa MONO. W poniedziałek w prokuraturze ma stawić się żona posła PO Stanisława Gawłowskiego. Mimo że astronomiczne lato rozpoczęło się 6 minut temu, to letnia pogoda jest z nami od wielu tygodni. Tylko wczoraj utonęło w Polsce 5 osób, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W całym kraju od 1 kwietnia życie w ten sposób straciło w sumie 165 osób. Szefowa Wydziału Polityki Informacyjnej RCB Anna Adamkiewicz przypomina, by przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim to, żeby pływać tylko w miejscach znanych, wyznaczonych do tego, najlepiej tam, gdzie jest ratownik, żeby odpowiednio oszacować swoje umiejętności pływackie, nie wypływać za daleko, być ostrożnym, zwracać uwagę na dzieci, które są pod naszą opieką, no i przede wszystkim nigdy nie pływać pod wpływem alkoholu. RCB przypomina też, by zawsze na łódce czy kajaku wkładać kapok. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówi, że jego priorytetem jest zakup śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych. Szef MON wziął udział w obchodach święta dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Odniósł się do rozpisanego w czasach rządów PO-PSL, a anulowanego później przetargu na zakup śmigłowców wielozadaniowych. Politycy Platformy byli przekonani, że ze wschodu nie należy spodziewać się żadnego zagrożenia. Utrzymywali się w tym przekonaniu nawet po rosyjskiej agresji na Gruzję. Polskie wojsko przygotowywali tylko do udziału w misjach pokojowych. Tam śmigłowce rzeczywiście odgrywałyby kluczową rolę. Moim priorytetem jest zakup nowych śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych. Inspektorat Uzbrojenia przygotowuje już zaproszenia dla potencjalnych wykonawców na składanie ofert ostatecznych. Postępowanie przetargowe dotyczące zakupu nowych śmigłowców uderzeniowych w ramach programu KRUK ma zostać ogłoszone w ciągu kilku miesięcy. Żona aresztowanego posła Stanisława Gawłowskiego z PO w charakterze podejrzanego została wezwana do koszalińskiej prokuratury. Informację Polskiemu Radiu Koszalin potwierdziła prokurator Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Na dzień 25 czerwca 2018 roku zachodniopomorski wydział zamiejscowy prokuratury krajowej w Szczecinie wezwał w charakterze podejrzanej panią Renatę Gawłowską. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem pani Gawłowskiej zostaną przedstawione bardziej szczegółowe dane odnośnie zarzutu i podjętych wobec niej czynności procesowych. Według nieoficjalnych informacji żona polityka ma usłyszeć zarzut m.in. prania brudnych pieniędzy. Jej mąż, poseł Stanisław Gawłowski, od połowy kwietnia jest w tymczasowym areszcie. Ma 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Są związane ze śledztwem w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Podobne zarzuty mają Piotr i Halina K., teściowie Pasierba posła PO, którzy są właścicielami domu w Chorwacji. Rosyjskie firmy działające w rajach podatkowych mają kłopoty. Nowaja Gazeta pisze, że organy ścigania Panamy wszczęły śledztwo w stosunku do spółki zarejestrowanej na przyjaciela Władimira Putina. To wiolonczelista Siergiej Rołdugin. Natomiast inne firmy, których właścicielami są Rosjanie, poddano kontroli w związku z podejrzeniem korupcji i prania brudnych pieniędzy. Według Nowej Gazety kolejne dokumenty, które się udało zdobyć dziennikarzom, wskazują, że spółki i konta w rajach podatkowych miało lub nadal ma wielu rosyjskich biznesmenów związanych z Kremlem. Nowaja twierdzi, że w dokumentach figurują także rosyjscy urzędnicy, politycy oraz ich rodziny. Rosyjski dziennik podkreśla, że Moskwa nie zareagowała na wcześniejsze doniesienia o wyprowadzaniu pieniędzy z budżetu państwa do rajów podatkowych. Jednak zdaniem gazety dwuletnie dziennikarskie śledztwo przynosi efekty. Jeśli w Rosji przemykano na to oczy, to pod presją setek zagranicznych dziennikarzy może zaczną szukać skradzionych pieniędzy, konkluduje Nowa Gazeta. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Astronomiczne lato rozpocznie się dokładnie za 3 minuty. Upalnie do 32 stopni na południowym zachodzie, chłodniej na krańcach północno-zachodnich, 24 stopnie. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa frontu burzowego. Lokalnie spadnie grad, a jutro temperatura znacznie niższa, do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję. Odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata. Ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. My, rodzina Janiaków, już ćwiczymy. Kibicowanie! Dawaju! Ty też kibicuj naszym. Wybierz z mistrzowskiej jedenastki w Play sieci numer 1 w Polsce. HTC Desire 12 od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Ojeju, jakie buty. Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Szanowni Państwo, do tańszej pożyczki jak do tanga. Trzeba dwojga. Kroki są bardzo proste. Stajemy w parach. Wykonujemy obrót w stronę Alior Banku i lekkim krokiem zbliżamy się do obniżki wszystkich kosztów pożyczki. Zapraszamy do Alior Banku po atrakcyjną pożyczkę dla duetów. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,99%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klientów. Pożyczka dla wnioskujących ze współkredytobiorcą. Szczegóły w placówkach i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 6 minut po południu. Różne badania, proszę Państwa, opinii publicznej wskazują na to, że jesteśmy narodem cyklistów. 70% Polaków jeździ na rowerze, co dziesiąty dojeżdża do pracy, korzystając z tego środka lokomocji. Aż 55% uważa, że w ten sposób dba również o zdrowie. Tam, gdzie występują w przyrodzie, dużym powodzeniem cieszą się rowery miejskie. Co piąta osoba jadąca do pracy wypożycza jednoślad. No i pięknie jest jednak i łyżka dziegdziu. Otóż zdecydowana większość rowerzystów, aż 64%, nie czuje się bezpiecznie na polskich drogach. Zdecydowanie bezpiecznie czuje się zaledwie 4%, na co narzekają rowerzyści. Większość zwraca uwagę na brak ścieżek, dróg lub wyznaczonych pasów rowerowych. Większość również czuje zagrożenie ze strony kierowców. Co ciekawe, na rowerzystów narzekają również kierujący samochodami. Uważają, że są roszczeniowi, nieprzewidywalni i nieprzygotowani do jazdy po drogach publicznych. Ten ostatni zarzut może być związany z faktem, że od dłuższego czasu od osób, które ukończyły 18 lat, nie wymaga się dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem. Wystarczy tylko dokument potwierdzający wiek. Dziś pytanie, czy na rowerze można czuć się bezpiecznie? A moim gościem jest pan Adam Sobieraj, Polski Związek Motorowy, Fundacja Drogi Mazowsza. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam Państwa, witam Pana. Zdecydowana większość, jak powiedziałem, rowerzystów nie czuje się bezpiecznie na naszych drogach. Znam osoby, które nawet rezygnują z jazdy na rowerze do pracy albo zabraniają dzieciom dojeżdżania do szkoły z obawy, ze strachu, co może stać się na drodze. Dlaczego tak się dzieje? Ciągle uczymy się obecności rowerzystów na drogach? Nie, to jest kwestia ogólnego naszego poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To jest, to nie ma znaczenia, czy jeździmy na rowerze, czy jeździmy samochodem, chociaż rzeczywiście rowerzysta jest kwalifikowany jako tak zwany niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Natomiast najbardziej niechronionym jest jednak pieszy. W związku z tym to jest nasze ogólne narodowe podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inni jeżdżą źle, ja jeżdżę dobrze, w związku z tym to jest ten aspekt, który nas od targa od jakiegoś czasu, co kosztuje nas rocznie 49 miliardów złotych, tyle z budżetu idzie na koszt wypadków, raptem 9 miliardów pokrywają z tego ubezpieczyciele, w związku z tym to jest ten aspekt, który musimy opracować i tak naprawdę kończy nam się dekada bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast nam nie udało się nawet zbliżyć do tej redukcji ofiar na drogach. No właśnie. Rowerzyści, A propos, jeśli pan pozwoli, ofiar. Rowerzyści narzekają na kierowców, jak wiemy, kierowcy na rowerzystów z oczywistych względów. No, o czym pan wspomniał, bardziej narażeni są rowerzyści. W ubiegłym roku doszło do 4212 wypadków. Z udziałem rowerzystów zginęło 220 rowerzystów. 3800 zostało rannych. Niemało. Może nieco pocieszać fakt, że liczba wypadków z udziałem rowerzystów zmniejszyła się z roku do roku o 11%. Tak to wygląda. Natomiast wzrasta też liczba wypadków rower, czyli rowerzyści przestają uważać na siebie. W Warszawie mieliśmy nawet wypadki śmiertelne takiego zderzenia. W związku z tym rowerzyści zapominają, że w momencie, kiedy wjeżdżają na drogę rowerową, nie uprawiają rekreacji, jest to ruch drogowy. Rzeczywiście myśmy się nauczyli, że to bezpieczeństwo, ten rower to jest raczej rekreacja. Mm-hmm. W tej chwili rzeczywiście musimy zmienić nasze podejście do roweru. Rzeczywiście jest on rekreacją dla większości, ale coraz więcej jest środkiem transportu i ten środek transportu musi mieć takie same reguły, czyli reguła prawej dłoni, zapominana przez samych rowerzystów, czyli jeżeli drugi rowerzysta jeżdża z prawej strony, to trzeba mu ustąpić pierwszeństwa. No ale nie musimy tego wiedzieć. Tak naprawdę z badań wynika, że rowerzyści najczęściej powodują wypadki, nie przestrzegając pierwszeństwa przejazdu i właśnie niewłaściwie skręcając. Może to efekt po prostu nieznajomości przepisów. Jak wszędzie, bo jeżeli pan tak naprawdę przyłoży statystyki kierowców czy motocyklistów, to w większości jest to ten sam powód. Albo nie ustąpiliśmy pierwszeństwa przejazdu, albo jechaliśmy za szybko. To zawsze nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu ja zawsze traktuję jako brak szacunku. Mhm. Bo jeżeli ja nie widzę innego uczestnika ruchu drogowego, to albo zignorowałem go, czyli brak szacunku, albo rozmawiałem przez telefon, albo coś mi zaprzęgło, że ja go tyle, nie widziałem. Tyle, że kierowca ma obowiązek wiedzieć, że łamie przepisy, a rowerzysta nie ma obowiązku. Ale większość tych rowerzystów ma prawo jazdy. Ci dorośli rowerzyści mają prawo jazdy. W szkołach odbywają się lekcje i uczniowie zdobywają karty rowerowe, zdają egzaminy, w związku z tym to nie jest tak, że oni nie wiedzą. Nie wiemy, ilu rowerzystów, nie spotkałem takich statystyk, ilu rowerzystów nie posiada prawa jazdy, a są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Może źle się stało, że zrezygnowaliśmy z tego obowiązku posiadania karty rowerowej? Źle się stało, że bezpieczeństwo ruchu drogowego tak naprawdę opiera się na NGO-sach. Tak naprawdę oczywiście tam straże miejskie próbują robić lekcje w stosunku do uczniów, robią różnego rodzaju konkursy. Natomiast jest to inicjatywa oddolna, a nie obowiązkowa. Tak? W związku z tym, jeżeli nie będziemy mieli w projektach takich edukacyjnych, ministerialnych, takiego wychowania komunikacyjnego, tak jak ja to jeszcze miałem na środowisku, bo mam 42 lata, to jeszcze pamiętam, jak mnie uczono, co powinienem zrobić idąc przez przejście. Tak. I tutaj gdzieś ta edukacja do momentu, kiedy jest karta rowerowa, ta edukacja trwa. Mhm. Ta edukacja jest. A potem się rzeczywiście uczniowie przestanie tym interesować, bo zdobyli kartę rowerową i właściwie zapominają tych przepisów, które są, zresztą dorośli też tak mają, uczą się do egzaminu, a potem zapominają przepisów. Słynna zasada 3x Z. Przypomnijmy a propos karty rowerowej, że ten wymóg pozostał dla osób do 18 roku życia, czyli osoba pełnoletnia, która na przykład nie posiada prawa jazdy, może nie mieć pojęcia o przepisach ruchu drogowego, a być legalnym uczestnikiem tego ruchu. No, wie pan, gdybym zaproponował zniesienie obowiązku posiadania prawa jazdy dla kierowców, no to pewnie pan byłby oburzony. Znaczy ja jestem, to jeżeli już, to jestem oburzony tym, że od w momencie, kiedy wprowadziliśmy narodowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego, tak naprawdę rozłożyliśmy ręce. To znaczy powiedzieliśmy, róbcie. Natomiast bez przykładu z góry my nie zdobędziemy tych redukcji 50%, bo naprawdę to wszyscy musimy pokazać, jak te 50 km na godzinę jeździć, jak jeździć tym rowerem. Mhm. To nie powinno być tylko tak naprawdę od wypadku do wypadku, tylko to powinno być rzeczywiście regularna edukacja, która płynie chociażby od Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, poprzez policję, która generalnie większych środków na profilaktykę nie ma. I z drugiej strony ta wspomoc NGO-sów. Mamy bardzo dużo dotacji na przykład na tak zwane osoby 50+, mamy bardzo dużo dotacji na osoby tak zwane wykluczone, a żeby na przykład, tak jak moja fundacja, żeby zdobyła jakiś grant na bezpieczeństwo ruchu drogowego, to tak naprawdę musi pójść po sponsorach. No tak. I nie ma takich, jeżeli już, to jeszcze marszałkowie próbują coś robić w ramach wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. No ale to też jest to, że mogę się na przykład, jak w zeszłym tygodniu mieliśmy akcję 50 na 50, badaliśmy wzrok kierowców i okazało się, że komisja, która oceniała wniosek, nie uznała badania zdrowia kierowców jako bezpieczeństwo ruchu drogowego. Od roku pracuje specjalny zespół, to są przedstawiciele ministerstw, policji, instytutów badawczych również. Ten zespół niedawno zarekomendował obowiązkowe kaski dla najmłodszych rowerzystów. Pomysł ma trafić do Rady Ministrów, pewnie przyjmie się, bo ten zespół jest zgodny co do takiego obowiązku. Taki obowiązek to jest dobry pomysł? Powiem tak, on by był dobry w momencie, gdybyśmy się wzięli za największy problem, jaka jest prędkość. Bo jeżeli tak naprawdę... Bo inaczej, to jest najłatwiej sprawdzić, tak? Ktoś jedzie w kasku, czy ktoś nie jedzie w kasku. Mhm. I można strzelić mandat rodzicowi, tak? Natomiast tak naprawdę nas... to czy nie przestrzeganie prędkości. Te 3000, ponad 3000 osób, które ginie, 40 tysięcy, które jest rannych i te 49 miliardów, o których wspomniałem na samym początku, to jest najważniejsze. Bo, a tak naprawdę to, czy dziecko jedzie w kasku, czy nie, to jeżeli po 9 miesiącach taka rada doszła do wniosku, że to jest najistotniejszy problem z tego naszego BRD, no to ja gratuluję. To jest dlatego, pan, bo... jak słyszę, rozczarowany. Jeździ pan na rowerze? Jeżdżę w kasku, dzieci jeżdżą w kasku, nie dlatego, że jest taki obowiązek. Jest obowiązek, tylko dlatego, że uważam to za bezpieczną formę zabezpieczenia. Inaczej, no pierwsze co upadamy, uderzamy głową, w związku z tym to jest naturalna ochrona głowy, mniejszy uraz i mniejsze konsekwencje w szpitalu, tak? Może w tym wypadku, o którym rozmawiamy, państwo chce wyręczyć nieodpowiedzialnych rodziców. Jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 raz jeszcze Adam Sobieraj, Polski Związek Motorowy, Fundacja Drogi Mazowsza jest naszym gościem. 18 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Czy na rowerze można czuć się bezpiecznie? Panie Robercie, witam, halo? Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. Kłaniam się. No ja rocznie 5 tysięcy, praktycznie cały rok jeżdżę. 5 tysięcy kilometrów przejeżdżam rowerem. W mieście, nawet więcej na wsi jeszcze. No i to mnie bardzo denerwuje i pana, jadę sobie rowerem przez wieś, psy wyskakują i proszę pana, mogę spaść na drugi pojazd, który jedzie za mną, przede mną. Mhm. Podstawowa sprawa, przestrzegajcie przepisów ruchu drogowego, ludzie, no jak ojciec jedzie z dziećmi i nie przestrzega tych przepisów to na wsiach się dzieje, to jest naprawdę skandal. No, w głowie, jak słyszę, panu się to nie mieści. Pan Ireneusz jeszcze, panie Ireneuszu, witam, halo. Dzień dobry panu. Panie redaktorze. No ja to bardzo krytycznie do rowerzystów jestem nastawiony, bo miałem ostatnio scysję z rowerzystą, zresztą nie z mojej winy. Trzy przykłady króciutko i rzeczowo. Mhm. Pierwsze. skrzyżowanie, droga dla rowerów, rowerzysta jadący z prędkością około 50 km na godzinę uderza w samochód. Przyjechała policja, poczekałem, byłem świadkiem. Dzięki Bogu rowerzysta dostał mandat. Uwaga, OC bydle nie ma wykupione. Przepraszam, że tak brzydko się o tym człowieku wyrażam. Następny przykład. Strefa zamieszkania. 20 km na godzinę się powinno jeździć. Tylko szybki ruch uchronił mego ojca od być może od kalectwa. Rowerzysta z taką prędkością wjechał, jakby był bandytą co najmniej. Mm-hmm. I trzecia, najbardziej zabawna sytuacja, bo rowerzysta dostał poruję, krótko powiedziawszy. Przejście dla pieszych na ścieżce dla rowerów. Zostałem potrącony. Rowerzysta się wywrócił, z rękoma się rzucił na mnie. Rosły byczek. Ja też jestem rosły. Tego, co i to pan... on mnie pierwszy uderzył. Aha. Więc nie czekałem na policję, oddałem, także po prostu się wywrócił, nie czekałem na reakcję. Ktoś tam zaczął wulgarnymi słowami rzucać. Ja powiem inaczej. Rowerzyści, opanujcie się. Nie jesteście mistrzami świata i nie jesteście najsilniejszymi ludźmi na świecie. Z tego, co słyszę, co pan opowiada, to po prostu walka o życie niemalże. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam pana. Może zacznę od tego, że średnio na rowerze w roku od ładnych kilkunastu lat przejeżdżam około 18 tysięcy kilometrów. Jeżdżę głównie po drogach i czuję się bezpiecznie. Bardziej niebezpiecznie czuję się na ścieżkach rowerowych, ponieważ jak to już zostało wcześniej wspomniane w tej audycji, znaczna część rowerzystów, zwłaszcza takich niedzielnych, nie zna przepisów, a jak zna, to ich nie stosuje. Mało tego, problem jest... staram się, powiem, jeździć drogami, na których nie ma ścieżek rowerowych czy dróg rowerowych, ponieważ na drogach rowerowych są wszyscy i każdy, kto się na tej drodze znajduje, szczególnie piesi, uważają, że to jest ich prywatny teren, że nie jest to droga publiczna i wolno im wszystko. Nie przestrzegają żadnych zasad i to jest problem i będzie narastał, bo coraz więcej ludzi jeździ na rowerach sportowych i jeżdżą z dopuszczalną prędkością, która na drodze rowerowej. Panie Krzysztofie, a propos ścieżki rowerowej, pan Andrzej komentuje, zauważyłem, że ostatnio powstaje wiele ścieżek rowerowych, jednak często budowa drogi dla rowerów polega jedynie na postawieniu znaku pod hasłem ścieżka rowerowa na niedostosowanym do tego celu chodniku. Takie działanie, zdaniem słuchacza, nie pomaga, wpływa na bezpieczeństwo pieszych, także rowerzystów. Pan Marek, panie Marku? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym jeszcze chciał poruszyć problem kart motorowerowych, które kiedyś były w szkołach, zostały zlikwidowane i okazuje się, że 90% młodzików w ogóle jeździ bez uprawnień, bo nikogo w tej chwili nie stać, żeby wydać 1000 zł na taką kartę. Mało tego, taką kartę można zdobyć tylko w dużych ośrodkach miejskich, natomiast na wioskach praktycznie w ogóle. Pani Hanna napisała, by bardzo proszę, by zaapelował pan do kierowców samochodów, by nie zatrzymywali się tylko na chwilę na ścieżkach rowerowych. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Strona internetowa jak zwykle dla państwa, tam sonda. Cezary Grochowski, wrocławska inicjatywa rowerowa. Posłuchajmy. Nie jest tak bezpiecznie, jakbyśmy chcieli. Mogłoby być znacznie lepiej. Jesteśmy po prostu jednym z najgorszych krajów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo rowerzystów w całej Unii Europejskiej. Natomiast też z drugiej strony nie jest tak niebezpiecznie, jak się wydaje też ludziom, którzy nie jeżdżą na rowerach, szczególnie ci mają wyobrażenie jeszcze gorsze niż rzeczywistość. Więc jakby są dwie strony medalu, że nie jest aż tak niebezpiecznie, żeby się nie dało jeździć. Tak warto jeździć. Ten ruch, który mamy statystycznie dla zdrowia, nam wydłuży życie, a prawdopodobieństwo wypadku nie jest tak duże, ale mogło być bezpieczniej. Niestety tutaj jest wiele do zrobienia. Jest dobra infrastruktura, czyli ona zabezpiecza rowerzystę, czyli dobrze zaprojektowana, wykonana infrastruktura rowerowa powoduje, że byśmy byli bezpieczniejsi. Ta infrastruktura powstaje powoli, zwłaszcza w dużych miastach, bo znacznie gorzej jest w małych miastach, gdzie po prostu tego know-how nie ma, a tam, gdzie w dużych miastach, gdzie organizacje rowerowe o to zabiegały, gdzie są oficerowie rowerowi, czyli sekcje rowerowe, specjaliści zatrudnieni, tam już to wygląda coraz lepiej. 23 minuty po południu pan Paweł zauważa, panie Kubo, dwie religie w szkole muszą być, ale na pomoc medyczną i podstawy ruchu drogowego to już czasu nie ma. 7 trójek na początku 22. Pani Beato, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się nisko. Złamałam troszkę męską linię. Na rowerze jeżdżę ładnych 20 parę lat. Jestem z Warszawy. i mam ogromną prośbę. Przepisy przepisami, natomiast to, co się dzieje w tej chwili na ścieżkach rowerowych, po prostu siadają na rower osoby, które wypożyczają rower. Jeżdżą z kawą, jeżdżą z telefonem. Dla nich jest to standard. Nie ma żadnej kultury jazdy. Może warto byłoby zwrócić uwagę na ten drobny aspekt, czy jazda po chodniku. Wszyscy się spieszą, ale to nie tędy droga. Bądźmy uprzejmiejsi dla siebie i przestrzegajmy przepisów prawa. I to, co powiedział mój przedmówca, że jeżeli jadą rodzice z dziećmi, naprawdę nie zwracają uwagi na to, jak dziecko jedzie. I dziecko jedzie środkiem, bardzo często trzeba dziecko sygnałem jakimkolwiek uprzedzać, że ktoś będzie wyprzedzał. No, tak nie może być. Bardzo pani dziękuję. Pani Beato, słuchacz napisał, największym problemem jest brak rozsądku u rowerzystów. Nie zdają sobie sprawy, jaką siłę ma rozpędzona masa wobec ich 100-kilowego łącznie z rowerzystą pojazdu. Często spotkałem rowerzystę jadącego na przykład drogą publiczną, który nagle zaczął omijać dziury, niemal zderzając się z samochodem. Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam pana, halo. Dzień dobry, panie doktorze. No ja już praktycznie mogę się tylko zgodzić z moimi przedmówcami telefonicznymi. To jest prawda. Ja zawodowo pracuję jako kierowca. Dosyć sporo czasu spędzam, szczególnie właśnie niestety czasami w korkach i to wielkich w centrum Warszawy. I tak jak tu przedmówcy mówili, no niestety jest sytuacja, że już jak rowerzysta chyba wyjeżdża na drogę publiczną, to jest chyba mniejszy problem niż rowerzysta, który porusza się i po ścieżkach rowerowych, jeżeli takowe są. Natomiast częstym po prostu to woła o pomstę do nieba przewinieniem rowerzystów jest po prostu troszeczkę po chodniku, troszeczkę po ulicy, troszeczkę po ścieżce, troszeczkę pod prąd. Ale czasami przyznajmy, nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, ja to rozumiem, ale to w tym momencie rowerzysta powinien zachowywać szczególną ostrożność, nie kierowca, a już reasumując, po prostu podsumowując moją wypowiedź, no widzę, co się dzieje na drogach i ścieżkach rowerowych. Jestem przekonany, że stosunek wykroczeń na niekorzyść rowerzystów jest 10 do 2. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pan Mirek napisał, kiedy dojeżdżałem do pracy rowerem 30 km ze wsi do miasta, czułem się bezpiecznie, pomimo jazdy główną drogą w towarzystwie wielu, wielu samochodów ciężarówek. Nigdy na takiej drodze nie zdarzyła mi się niebezpieczna sytuacja. Prawdziwa makabra zaczyna się w mieście, wysokie krawężniki, zagapieni kierowcy lub wymuszający pierwszeństwo taksówkarze. Panie Romanie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście łączę się tutaj z tymi wszystkimi uwagami przedmówców, a natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, w której nikt nie poruszył. Chodzi o oświetlenie rowerów. Tutaj mamy pewien obowiązek, z tego co wiem, natomiast chodzi o światła przednie, które pracują w takiej częstotliwości, że idąc naprzeciwka, zamiast kontrolować ruch roweru, staramy się unikać wzrokiem, żeby to o nas nie raziło. Moim zdaniem częstotliwość powinna być w jakiś sposób ograniczona albo określona, a tego mi do tej pory nie zrobił. I ja w wielu przypadkach po prostu wzrokiem uciekałem. Tudzież jako kierowca, tudzie jako pieszy, idą drogą. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby gdzieś taki wniosek złożyć, żeby ktoś to spróbował rozpatrzeć. Czy na rowerze nie wiem, można... Rozumiem, nie. Rozumiem, czy na rowerze można czuć się bezpiecznie. 7 trójek na początku. W 22 pani Anna komentuje, największym zagrożeniem moim zdaniem jest sposób, w jaki samochody wyprzedzają rowerzystów jadących po jezdni. Z moich obserwacji wynika, że zazwyczaj są to taksówki. Codziennie ktoś mnie wyprzedza po prostu na milimetry. Pani Anno, witam, halo. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym w tej audycji zgłosić publiczną petycję do organów państwa o skuteczne, prawne, całkowite usunięcie rowerzystów ze ścieżek dla pieszych i z chodników oraz druga sprawa, także w tej sprawie, o usunięcie także prawne możliwości poruszania się, zwłaszcza po osiedlach mieszkaniowych, ryczących motocykli. I także z miasta. To jest moja publiczna petycja do organów państwa o skuteczne działanie w tej sprawie, ponieważ tutaj są zagrożenia życia i zdrowia. Może petycja pani Anno trafi. Pan Bronisław napisał, jestem rowerzystą turystycznym oraz kierowcą. Nie lubię rowerzystów miejskich jako kierowca, a jako rowerzysta turystyczny nie ufam kierowcom, przynajmniej w Polsce. Pozdrawiam, panie Robercie, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałbym najpierw odpowiedzieć na uwagę, którą zgłosiła pani przed chwilą a propos rowerzystów na chodnikach. Ja jako rowerzysta całą świadomością łamie prawo, poruszając się czasami po chodnikach, unikając niebezpiecznych sytuacji na drodze. Oczywiście, jeżeli są ścieżki rowerowe, korzystam z nich, natomiast jeśli jest szeroki chodnik, bezpieczny, jadę bezpiecznie i świadomie, to prowadzę taki działalność. Druga sprawa, wiele było tutaj głosów z perspektywy kierowców, krytykujących rowerzystów, którzy jeżdżą w sposób szalony, niebezpieczny. Mm-hmm. Oczywiście często tak jest. Natomiast jako rowerzysta i kierowca chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz bardzo ważną. I tutaj gdybym też mógł apelować do organów państwa, zrobiłbym to. O surowe karanie kierowców, którzy wyprzedzając na drodze publicznej nie sygnalizują tego manewru kierunkowskazem. Stwarza to tak niebezpieczne sytuacje, bo kierowca jadący za takim delikwentem, który omija rowerzystę, naraża tego rowerzystę na najechanie z tyłu przez kolejny samochód. To jest bardzo nagminne. Większość kierowców niestety tego sygnalizatora nie włącza i to są sytuacje naprawdę uważam bardzo niebezpieczne. Pan Robert napisał, rowerzyści są w Polsce obiektem odpowiedzialności zbiorowej na podstawie przypadków może nawet całkiem licznych, kiedy rowerzysta robi coś głupiego albo bezczelnego. Znaczna część kierowców zdaje się obarczać wszystkich rowerzystów odpowiedzialnością zbiorową. Jako kierowca samochodu nie spotykam się aż z takimi przejawami agresji drogowej oraz odpowiedzialnością zbiorową, jak wtedy, kiedy jestem rowerzystą. Rafał Gręźnikowski, podróżnik, autor strony na Facebooku Bike Dreams. Podróżuję na rowerach przez tak naprawdę całą już Europę i z pozycji naszego kraju muszę powiedzieć, że możemy się już czuć bardzo bezpiecznie. Podróżując właśnie na rowerze, coraz więcej mamy ścieżek rowerowych, ale też coraz większa wrażliwość jest po stronie kierowców, kiedy pokonujemy odcinki po prostu ulicami. No, zaczynając od takiego codziennego wypuszczania się gdzieś poza miasto, a kończywszy na wyprawach wielotygodniowych, że tak powiem, korzystam z tej możliwości. Jestem osobą niepełnosprawną, która też ma jakieś tam swoje ograniczenia w wyniku amputacji nogi. Pomimo tych wszystkich, że tak powiem, ograniczeń, ten rower zawsze jest taką przestrzenią, która nam da radość, która przepełni nas jakimiś przygodami, przeżyciami, która natchnie nas pomysłami na ten wolny czas w taki sposób, żeby rzeczywiście korzystać z absolutnie każdej wolnej chwili i dopełniać to swoje życie uśmiechami wynikającymi właśnie z realizowania tej pasji. To już 12.30, pan Janusz komentuje, by na rowerach kaski, to może dla pieszych też kaski, a może też w samochodach kaski. 7 trójek, na początku 22. Moim gościem jest pan Rafał Muszczynko, Miasta dla Rowerów, Ogólnopolska Sieć Organizacji Rowerowych. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam również słuchaczy. Miasta tylko dla rowerów, czy również dla rowerów? Nie, absolutnie nie tylko dla rowerów. Miasta powinny być dla wszystkich, przede wszystkim dla mieszkańców. Natomiast chodzi o to, żeby rowerzysta również w tych miastach miał swoje miejsce. Znam takich, którzy nie lubią rowerów, nie jeżdżą na rowerze, mówią nawet o dyktacie rowerzystów. Zresztą dzisiaj są takie komentarze od kierowców o takiej postawie roszczeniowej. Komunikacji samochodowej w miastach, no przecież nie zlikwidujemy całkowicie, prawda? Tak, ale zdaje się, że nikt tego nie postuluje, żeby zlikwidować ją całkowicie, więc to jest jakieś przekłamanie na łączach, że rowerzyści chcą coś tam kierowcom zabrać albo wyrzucić ich z miasta. Jest to po prostu zwyczajnie nieprawda. Jak wygląda program budowy ścieżek, dróg dla rowerów? Pan Marek przed chwilą do mnie napisał, czekam i czekam, a tu nie jest ogłaszany program budowy ścieżek rowerowych z prawdziwego zdarzenia wzdłuż dróg wojewódzkich i krajowych. Tak, na pewno jest problem z poruszaniem się pomiędzy miejscowościami po drogach wyższej kategorii. My ten problem sygnalizowaliśmy zarówno Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która przez pewien czas miała nawet swój zespół rowerowy w swoich strukturach, jak i zarządom wojewódzkim. No, odzew jest tutaj różny. Faktycznie trochę jest to losowe. Zależy od miejsca, od tego, kto konkretnie daną sprawą się zajmuje. W jednych sytuacjach te rozwiązania zastosowane przy budowie, przebudowie drogi są dobre dla rowerzystów, w innych nie. Natomiast no, nie ma jakiejś niestety utrwalonej polityki. Co więcej, problem dotyczy nie tylko rowerzystów, ale i pieszych, bo tak samo bardzo często brakuje dla nich jakiegoś kawałka chodnika, żeby można było przejść chociażby na najbliższy przystanek PKS-u. No i stąd pewnie sytuacje konfliktowe, bo dzisiaj dzwonią również piesi, którzy oburzeni są faktem, że po tych drogach dla pieszych tylko i wyłącznie przeznaczonych, teoretycznie, jeżdżą z wielkim zapałem rowerzyści. No tak, co więcej, w wielu przypadkach mogą to robić legalnie, zwłaszcza jeżeli mówimy o drogach pozamiejskich, bo przypomnę, że rowerzyście wolno jeździć po chodniku w trzech sytuacjach. Pierwsza jest taka, gdy ma dziecko do lat 10 pod swoją opieką na drugim rowerku. Druga jest taka, gdy są paskudne warunki pogodowe, gęsta mgła, zacinający śnieg, szklanka na drogach. Tego typu warunki również pozwalają rowerzyści jechać po chodniku. A trzecia jest to sytuacja, w której dozwolona na jezdni prędkość wynosi powyżej 50 km na godzinę i jednocześnie chodnik ma szerokość co najmniej 2 metrów szerokości, wtedy również rowerzysta może się nim poruszać, przy czym uwaga, absolutnie niezależnie od tego, z jakich powodów rowerzysta jedzie po chodniku, pierwszeństwo ma tam zawsze pieszy, pieszy może iść sobie, że tak powiem, piesi mogą iść palerem i tutaj rowerzysta nie ma prawa się czegokolwiek od pieszych domagać, to jest bardzo ważne. Po ukończeniu 18 lat to już padło. Nie ma wymogu, jak wiemy, posiadania karty rowerowej, może niedobrze? Nie, to generalnie nie jest problem, że nie wystawia się papierka. Problem jest taki, że edukacja w szkołach, edukacja komunikacyjna leży, bo jeżeli chcemy mieć dobrych kierowców, dobrych pieszych, dobrych rowerzystów, to potrzebna jest edukacja już od najmłodszych lat. Edukacja nie tylko teoretyczna, jak to się odbywa teraz, ale również edukacja praktyczna. Mhm. Takie projekty są podejmowane jakby pilotażowo w różnych rejonach Polski, ale to wszystko na skalę lokalną. Natomiast jeżeli chodzi o skalę ogólnopolską, no to w wielu przypadkach jest tak, że ten poziom nauczania, wychowania komunikacyjnego jest na bardzo, bardzo niskim poziomie i to faktycznie jest problem. Jeżeli tym poziomem doszlucujemy do poziomu zachodniej Europy, że będziemy mieli to nauczanie dobre, no to nie będzie sensu wydawać 100% ludności kolejny papierek, którym będą machać. To jest jasne. Ważne, żeby mieli świadomość, ważne, żeby ogarniali przepisy ruchu drogowego. Ja pamiętam, przyznam, z dzieciństwa, ze szkoły podstawowej, spotkania jeszcze wówczas z milicjantami. No dzisiaj bardzo... się nie różni. Dalej są ci sami ludzie, często milicjanci. Co więcej, oni często sami nie jeżdżą na rowerze, nie mają o tym pojęcia. Wtedy te zajęcia wyglądały bardzo poważnie. Poza tym taki młody człowiek był bardzo przejęty faktem takiego spotkania, nauką, a także perspektywą zdobycia właśnie karty rowerowej. Pamiętam, że byłem z tej karty bardzo, bardzo dumny. To się nie zmieniło, to dalej wygląda bardzo, bardzo poważnie i smutno, natomiast niestety uczy bardzo niewiele, zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejętności praktyczne, bo to, że przedszkolak czy dziecko w szkole potrafi wyrecytować definicję, czym jest, nie wiem, przejście dla pieszych, czym jest droga rowerowa, to jeszcze nie oznacza, że potrafi się na tej drodze, na tym przejściu, na tej drodze rowerowej zachować, gdy jedzie rowerem, gdy idzie pieszo. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Nasz system szkolenia jest nastawiony na część teoretyczną, która oczywiście jest potrzebna i nie można jej zupełnie zarzucić, natomiast zupełnie pomija część praktyczną. Jeżeli zdajemy na kartę rowerową, to ten egzamin odbywa się po pierwsze na zamkniętym placyku, na boisku przy szkole, na jakimś miasteczku ruchu drogowego. To jest taki odpowiednik, jakbyśmy uczyli się na prawo jazdy tylko na i nie wyjeżdżali, na placu manewrowym i nigdy nie wyjeżdżali na miasto, nigdy nie wyjeżdżali na trasę. No jak ten rowerzysta ma potem się nauczyć, jak skręcić w lewo na przykład na szerokiej ulicy, gdy nigdy w życiu tego nie robił na kursie, na zajęciach uczących. To jest właśnie problem z tym systemem. Problemem jest również to, że uczą osoby, które same nie mają praktycznej wiedzy na ten temat, no bo jeżeli policjant sam czy osoba, nauczyciel wychowania komunikacyjnego sam nie jeździ na rowerze, no to on nie ma praktycznej wiedzy, jak taki na przykład lewoskręt wykonać bezpiecznie. On oczywiście przeczyta wszystkie regułki, które są z tym związane, czyli że trzeba zawczasu i wyraźnie sygnalizować, że trzeba się obejrzeć za siebie i tak dalej, dojechać do środka bądź do lewej strony jezdni, zależnie czy to jedno czy dwukierunkowa ulica, ale nie będzie w stanie powiedzieć, na co tak naprawdę tutaj trzeba zwrócić uwagę, że trzeba umieć jechać trzymając jedną rękę na kierownicy, że trzeba nauczyć się jeździć rowerem w taki sposób, żeby obracając się za siebie nieświadomie nie skręcać tym rowerem, że trzeba nauczyć się jednocześnie wykonując manewr skrętu w lewo, co jest trudne, oglądać się za siebie i wiedzieć, czy zbliżają się samochody, ale jednocześnie cały czas kontrolować drogę przed sobą, bo przecież naprzeciwka też mamy ruch, wjeżdżamy na skrzyżowanie, przed skrzyżowaniem jest pewnie jakieś przejście dla pieszych i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko jeden z wielu przykładów, czego nasz system nie uczy, a tak naprawdę jest dużo, dużo więcej, bo dzieci i tak są w komfortowej sytuacji. Jeżeli pan by chciał w tej chwili jako osoba dorosła pójść na policję, do straży miejskiej, do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, poszedłby pan i powiedział, dobrze, ja mam prawo jazdy, tak. ale jakby nie mam tej praktycznej wiedzy z jazdy rowerem, chciałbym się tego nauczyć, chciałbym, żeby ktoś mi to po prostu pokazał. Poproszę o skierowanie na kurs, tak? Za taki kurs nawet zapłacić. Tak. I co się okazuje, te instytucje nie mają kompletnie żadnej oferty. No to skąd ludzie mają wiedzieć, jak jeździć na rowerze, skoro nikt ich tego nie uczy? Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Pan Rafał Muszczynko jest moim gościem. Miasto dla rowerów, ogólnopolska sieć organizacji rowerowych 7 Trójek na początku 22. Czy na rowerze państwa zdaniem można się czuć bezpiecznie na naszych drogach? Panie Łukaszu, halo? Dzień dobry, kłaniam się, witam. Dzwonię z Krakowa. Chciałem powiedzieć tak, mieszkam przy jednej z najsłynniejszych tras rowerowych w Krakowie, to jest tak zwana trasa Tyniecka. No i wygląda to tak, że to jest kilkanaście kilometrów ścisłego centrum do klasztoru benedyktynów drogi asfaltowej. Jestem też kierowcą samochodu. Jeżdżę na rowerze od lat, po górach, po asfalcie, z córką w krzesełku. No i niestety rowerzyści mimo wszystko zachowują się, uważam, nieodpowiednio. Ponieważ mając takie długie pole po prostu do jazdy, rowerem i tak mimo wszystko zjeżdżają na drogi asfaltowe, zamiast po prostu jechać bezpiecznie po tej trasie rowerowej. Już nie mówiąc o tym, że na przykład jest ekipa przeważnie jakichś szosowych rowerzystów, którzy po prostu nagminnie jeżdżą z prędkością, że tak powiem, światła i z daleka krzyczą, żeby im zjeżdżać po prostu, bo czują po prostu. A propos tej sygnalizacji głosowej, to pan Wojciech pyta, dlaczego w Polsce w przeciwieństwie do wielu innych krajów rowerzysta na chodniku nie potrafi ostrzec wyprzedzanych pieszych osób na wózkach, na przykład inwalidzkich, krzycząc z daleka, uwaga, albo wyprzedzam z lewej. Proste, prawda? Pyta pan Wojciech, logiczne. Dlaczego nikt w takim razie tego nie robi? Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry, Andrzej z Podwrocławia. To ja powiem tak, jestem kierowcą i samochodu, i motocykli, rowerów już coraz rzadziej, ale też. Zapytam trochę inaczej. To, że rowerzyści uważają się za święte krowy w Polsce, to z pewnością wielu kierowców zauważa. To, że są nieidentyfikowalni dla służb, chociażby przejazdy na skrzyżowaniu na czerwonym świetle, to jest nagminne. Wrocław nie jest wyjątkiem, bo jeżdżę po Polsce i w większości miast właśnie w ten sposób. Rowerzysta podjeżdża, patrzy, aha, jest jakaś luka, nieważne. Sygnalizacja nie jest dla nich wykładnikiem, bo zdjęcie zrobi rower i rowerzystę i tyle, jest nieidentyfikowalny. Ale mnie nurtuje jeszcze inny temat. Było już tu troszkę też audycji na temat. Wszyscy poruszający się pojazdami po drogach posiadają ubezpieczenie. Rowerzysta nie. Aha. Rowerzysta też powoduje szkody na sobie największe. Niemniej te szkody również na innych pojazdach mają miejsce. Dlaczego to tak jest, że z tych, z których jest łatwo ściągnąć, ściągamy, a rowerzyści są znowu tą grupą taką uprzywilejowaną? No, szkoda jest szkodą. Zgadza się? Zasadne pytanie. Pan Piotr napisał, nie jest bezpiecznie, nie będzie, dopóki nie będzie przykładu z góry. Podam sytuację z wczoraj, opiszę. Zatrzymałem się przed przejściem dla pieszych, nie przejściem pieszo-rowerowym, zaznacza słuchacz, żeby przepuścić szkolną wycieczkę rowerową. To były dzieci, wszystkie dzieci zeszły z roweru, przeprowadziły je przez przejście. Jedyną osobą, która przejechała przez przejście, był nauczyciel. Pan Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry, ja tam nie zyska Kamyndeń. Większość moich przedmówców już tutaj wyjaśniło sytuację. Ja uważam jako rowerzysta i posiadacz samochodu, też jeżdżę samochodem, że brak szacunku kierowców do nas rowerzystów wynika z nas samych. Jeździmy na tych rowerach bezmyślnie troszeczkę, ale uważam, że dowód osobisty to nie jest upoważnienie do poruszenia się rowerem. Jest wiele osób, które nie posiada prawa jazdy, nie zna przepisów ruchu drogowego, natomiast wsiada na rower i porusza się po drogach publicznych. Robią rzeczy dziwne i niestety my wszyscy rowerzyści zbieramy żniwo właśnie takiego jeżdżenia. No o tym właśnie mówiliśmy, panie Jerzy, że nie ma obowiązku w takich sytuacjach znajomości przepisów ruchu drogowego. Panie Robercie, jeszcze pan. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, Robert Jasiński z miasta Łodzi dzwoni. Dzwoni w takiej sprawie. Pozycja widzenia zależy od pozycji siedzenia. Tak było, jest i będzie. Ja jestem kierowcą, ale również jestem rowerzystą. Bardzo irytuje mnie fakt, kiedy dojeżdżam do skrzyżowania, gdzie jest przejście dla pieszych i również przejście dla rowerzystów, przejazd, rowerzyści kompletnie nie zwalniają. Mówimy cały czas o zasadzie ograniczonego zaufania. Tego ograniczonego zaufania nie widać wśród rowerzystów. I w momencie, kiedy kierowca zagapi się, bo może się zagapić, nastąpi zdarzenie. Zastanawiam się, co wtedy może powiedzieć rowerzysta. No miał pierwszeństwo, ale co się stało? Stała się wielka tragedia. Uważajmy, jadąc rowerem i jadąc samochodem, uważajmy na tych rowerzystów, ale rowerzyści uważajmy również na samochody, bo może być taka sytuacja i wtedy będzie po prostu wielka tragedia i do kogo możemy mieć pretensje? Tylko do siebie, że nie było tego ograniczonego zaufania. Per analogiam, panie Robercie, przypomnę, że żeglarz na jednostce pod żaglami teoretycznie ma, znaczy teoretycznie i praktycznie, no ma pierwszeństwo po prostu zgodnie z przepisami ruchu na morzu, na przykład przy spotkaniu z dużym tankowcem, no ale pewnie większość żeglarzy nie wpadnie na pomysł, aby za wszelką cenę i na siłę to prawo ruchu wymuszać. Rowerzysta napisał: zapewne jestem aktywnym użytkownikiem rowerów w Warszawie. Codziennie dojeżdżam do pracy. Czasami zdarza mi się, że na niektórych odcinkach dróg ze względu na natężenie ruchu sposób jazdy kierowców wybieram chodnik, bo po prostu boję się o swoje zdrowie i życie. Dopóki policja nie zacznie egzekwować ograniczenia prędkości do 50, tak długo będę jeździł w pewnych sytuacjach po chodniku. Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Ja myślę, że rowerzyści, jeżeli zachowują się tylko w sposób rozsądny, jak najbardziej mogą czuć się bezpiecznie. Jeżeli korzystają ze ścieżek rowerowych, to w tym momencie na pewno są bezpieczni, bo są odseparowani od ruchu. Natomiast gorzej, takie powszechne zjawisko, jakie mamy w chwili obecnej, że mamy ścieżkę rowerową idącą wzdłuż drogi, natomiast ambitny kolarz chce pokazać, że prawda, on to nie będzie, prawda, z małymi dziećmi, prawda, ze starszymi ludźmi, którzy wolno się poruszają jechać, tylko w tym momencie korzysta z jezdni, prawda, przeznaczonej dla samochodów. Na przykład w Warszawie wał międzyszyński, gdzie jest podwyższona prędkość. Czasami zdarza się to nawet na trasie łazienkowskiej, prawda, czy innych drogach przeznaczonych tylko i wyłącznie do samochodów, wzdłuż których idą ścieżki dla pieszych. No w tym momencie oczywiście on się nie może czuć bezpiecznie. Przykro mi bardzo, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, no przede wszystkim dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Także rozsądek i jeszcze raz rozsądek. Pamiętam, jak publikowano takie broszurki po zmianach w prawie o ruchu drogowym, że teraz możesz jechać jeden obok drugiego, prawda, i teraz możesz sobie prowadzić konwersację. Okej, no takie prawo jest, natomiast jeżeli ktoś chce z tego prawa skorzystać przy dużym bardzo natężeniu ruchu, jak gdyby sam prowokuje sytuację i zagrożenie bezpieczeństwa. Piszący słuchacz przypomina, że według obowiązujących przepisów na rowerze po drodze publicznej może poruszać się osoba dorosła, nie mająca pojęcia o przepisach ruchu drogowego. Powrót do obowiązkowej karty rowerowej, również dla dorosłych nieposiadających prawa jazdy, to zdaniem słuchacza jedyne sensowne wyjście. Pani Karolino, halo? Tak, dzień dobry, jestem. Dzień dobry, witam. Ja chciałam się odnieść do tych tutaj wcześniejszych opinii dotyczących kolarzy, tego, że święte krowy, że ambitny kolarz zjeżdża ze ścieżki rowerowej na ulicę. No tak się składa, że ja oprócz tego, że jeżdżę też samochodem, to jestem kolarką szosową i jeździmy z grupą przyjaciół w peletonach, jeździmy w parze, nigdy nie rozmawiamy w tej parze, bardzo pilnujemy bezpieczeństwa i problemem jest jak gdyby nie to tak, że nam nie pasuje ścieżka rowerowa, bo jesteśmy tak nadambitni. Problemem jest to, że ludzie na ścieżkach rowerowych po prostu zwyczajnie nie przestrzegają zasad i chodzą z dziećmi w miejscu, gdzie powinien jechać rower. To jest jakby pierwszy problem. Czy zwyczajnie nawet sami z psami, z kotkami, z innymi zwierzątkami po prostu idą w tym miejscu, gdzie powinien jechać rowerzysta. Druga kwestia jest taka, że też jako kierowca samochodu staram się patrzeć na tych rowerzystów i tak samo jak jedzie motocykl, jak jedzie skuter, to zachowuję jakąś ograniczoną tutaj uwagę, tak, rozsądek, omijam, natomiast jest bardzo dużo, wielu kierowców samochodów, którzy są po prostu bezczelni, są niegrzeczni, niekulturalni, obtrąbią rowerzystów, którzy naprawdę jadą przepisowo. Coś w tym jest, bo tego typu listów od rowerzystów bardzo dużo, jak i ten kierowcy wyprzedzający rowerzystów na milimetry, to wielki problem. Ostatnio miałem taką sytuację, gdzie Elka wyprzedzała mnie w taki sposób. Czy instruktor jest idiotą? Pyta słuchacz pan Marcin. Krótko proszę, audycja nam się kończy. Panie Marcinie, witam, halo? No witam. Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że rzeczywiście jest trochę za mało szacunku na naszych drogach i powinniśmy się więcej szanować. I trochę mnie martwi ten fakt, że właśnie, że jest takie podejście kierowców samochodów do rowerzystów i innych uczestników ruchu, że ten rowerzysta, który porusza się po tej drodze, nie ma żadnych uprawnień. A ja na przykład jestem kierowcą kategorii C+E, który właśnie przyjechał z trasy, jestem po pracy, jadę rowerem i nagle jestem traktowany jak ten na drodze, który po prostu nie ma uprawnień, nic, na niczym się nie zna, nic nie umie, jest ten, prawda, tą czarną owcą na drodze. I też trochę powinniśmy zmienić nasze stosunek do innych uczestników i bardziej się szanować na tej drodze, a nie zaraz ładować na przykład wszystkich do jednego wora, tak, rowerzysta, bo nie musi mieć uprawnień. Aha, czyli każdy, czy ja też nie mam zaraz uprawnień, czyli nie ma, tą czarną owcą. Czyli nie ma pojęcia. Pani Anny, jeszcze pani. Krótko proszę, witam. Dzień dobry, halo? Super, że mi się udało dodzwonić. Ja w sprawie takiej, że kierowcy samochodów nie zatrzymują się na strzałkach tych do warunkowego skrętu. Tak. Jest obowiązek zatrzymywania się na tej strzałce. Ja jestem akurat rowerzystką. Mam prawo jazdy, mam OC. Mhm. Jeżdżę ze światłem, w kamizelce, widać mnie. Nikt mnie nie przeoczy, kiedy jadę, a to jest po prostu notoryczne. Notoryczne i proszę się zapytać tych wszystkich kierowców, którzy pomstują na rowerzystach, pędzących wariatach, czy oni się zatrzymują na tych strzałkach, gdzie powinni się zatrzymać i przypuścić mnie, gdzie jadę prawidłowo po ścieżce rowerowej. To jest takie miejsce, do tego przykładu wrócę, pani Anno, w rozmowie z ekspertami już za chwilę. Moim zdaniem bardzo niebezpieczne i rozwiązanie niebezpieczne. Krótko pan Lech jeszcze. Panie Lechu, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt, który nie został poruszony. Niedawno został wprowadzony przepis, że rowerzyści mogą jechać koło siebie na szosie. Ja mieszkam na wsi, jest rowerzystów od groma. Żaden nie zwraca uwagi na poziome znaki na szosie. Mhm. Jeżeli podwójna ciągła, ja nie mogę ich wyprzedzić, ponieważ dwóch musiałbym wjechać na lewą stronę, na przeciwległy pas, a oni spokojnie, czyli zwalniam do 15 kilometrów. I to jest właśnie niedouczenie naszych rowerzystów. No, a z drugiej strony pani Paulina napisała, mając do wyboru jazdę po ulicy, czy też na chodniku, często wybieram mijankę z pieszymi. Znając polską mentalność i kierowców w dużych miastach, jazda ta jest dla mnie stresująca. Kuba Witkowski, nasz kolega redakcyjny, który codziennie do pracy dojeżdża rowerem. Dziennie pokonuje mniej więcej 40-50 kilometrów na rowerze i to jest ruch mieszany, głównie miejski, ale bywa też, że jeżdżę poza miastem. Czy ja czuję się bezpiecznie? To zależy od sytuacji. Generalnie czuję się bezpiecznie, bo jeżdżę w sposób zdecydowany, ale też ostrożny. Podstawa to zasada ograniczonego zaufania. Niestety u nas na drogach, na ulicach trzeba przewidywać, co może zrobić kierowca i co może zrobić pieszy i inny rowerzysta. Niestety zachowania innych bardzo często mogą zaskakiwać i lepiej zakładać, że ktoś się zachowa w sposób nieprzewidywalny. Taki przykład. Wielokrotnie jadąc drogą z pierwszeństwem przejazdu, to mi inni uczestnicy ruchu powinni ustępować pierwszeństwa. Byłem w takiej sytuacji, że musiałem bardzo ostro hamować, bo na przykład samochód wyjeżdżający z podporządkowanej drogi jechał prosto we mnie, a kierowca mnie nie widział. Druga rzecz to jest taka, że piesi chodzą na słuch, nie na wzrok. Po prostu piesi wchodzą pod koła rowerzystom, bo zakładają, że jeśli coś będzie jechać, to będzie to słychać. A raz jeszcze na antenie pan Adam Sobieraj, Polski Związek Motorowy, Fundacja Drogi Mazowsza. Witam pana. Witam. I pan Rafał Muszczynko, Miasto dla Rowerów, Ogólnopolska Sieć Organizacji Rowerowych. Witamy również. Dzień dobry, witam ponownie. Na pytanie, czy na rowerze można czuć się bezpiecznie, ta sonda pokrywa się bardzo z takimi profesjonalnymi badaniami i pytaniami podobnymi. Czy na rowerze zatem można czuć się bezpiecznie? 29% internautów trójkowych na tak, aż 71% na nie. Rafał Muszczynko, no właśnie, wrócę do rozmowy z panią Anną. do tych wątków, które poruszała. Ja też mam pewne wątpliwości związane z prawem rowerzysty, który jest na ścieżce do przejazdu bez zsiadania z roweru obok przejścia dla pieszych, tam gdzie są zielone strzałki. Mam wrażenie, że to jest uprawnienie no dość niebezpieczne. A pan? No przede wszystkim jest to uprawnienie nieprzestrzegane przez kierowców. Były na ten temat robione badania i wychodziło z nich, że 90% kierowców faktycznie przed zieloną strzałką się nie zatrzymuje taki, jak ma obowiązek, więc jakby moje prywatne zdanie, już pomijając zupełnie to, czy jestem rowerzystą, czy pieszym, bo to jest problem nie tylko rowerzystów, to jest przede wszystkim problem pieszych. Przejść dla pieszych jest znacznie więcej niż przejazdów rowerowych. Po prostu ten przywilej powinno się zabrać, skoro kierowcy nie potrafią z niego korzystać. Ale jest to moje prywatne zdanie, z którym oczywiście nie trzeba się zgadzać. Adam Sobieraj, drogi panie, kilka telefonów i postulatów, aby przywrócić jednak dla osób pełnoletnich, dorosłych, obowiązek zdobycia karty rowerowej w przypadku, kiedy nie mają prawa jazdy, bo przecież i tacy są, prawda? Powiem pan tak, to pytanie, które mi pan zadał ostatnim na wejściu na antenę moim, odnośnie, czy rzeczywiście zespół uznał, że trzeba dzieciom założyć kaski na głowę, dlaczego też nie uznał, że właśnie, że trzeba mieć kartę rowerową właśnie po 18 roku życia, bo to też jest bardzo istotna rzecz. To jest bardzo straszny argument, że osoba, która wyjeżdża bez karty rowerowej, bez uprawnień, nie ma tak naprawdę pojęcia o regule prawa ręki, o zasadach, które mu... Ledwo pana słyszę, mam prośbę o zadbanie o sygnał. Być może pan w drodze. Nie, kwestia jest taka, że jest to właśnie wyszedłem na dwór, żeby ten sygnał lepiej złapać. Jasne. Natomiast kwestia jest taka, że tak naprawdę to nie musimy się dzielić na rowerzystów, motocyklistów i kierowców. Jak wszyscy popatrzymy, że za kierownicą, za pulpitem na siodełku jest człowiek i zaczniemy się szanować nawzajem, to naprawdę to wystarczy do tego, żeby i rowerzysta, motocyklista i kierowca poczuli się bezpiecznie na naszych drogach, a policja, straż miejska, ministerstwa, samorządy powinny nam w tym dopomóc w infrastrukturze, w edukacji i media też oczywiście. No mądre słowa, tyle że z listów wynika, że jakże często takie różne trudne sytuacje na drodze są dla nas okazją do wyładowania różnych frustracji. Bardzo panom dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Adam Sobieraj, Polski Związek Motorowy, Rafał Muszczynko, Miasta dla Rowerów. Miłego dnia panom życzymy za 4. Dziękuję. Minuty 13. My spotkamy się jutro po 16. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy.